آرزوی دیرینه من، جز مهر تو نیست در دل و سینه من. از صیقل آدمی زداییم درون، تا عکس رخت فتد در آیینه من. هرگز بود من روی به کس ننموده است، این گفت و مگوی مردمان بیهوده است. آن کس که تو را به راستی بستوده است، او نیز حکایت از کسی بشنوده است. او نیز حکایت از کسی بشنوده است. چو گل دل شکوفاند عشق است، ذهنی که رموز عشق داند عشق است، مهری که تو را ز تو رهاند عشق است، لطفی که تو را به دور رساند عشق است. لطفی که تو را به دور رساند عشق است. Thank you. زنجیر سر زلف تو تاب از چه گرفت؟ وان چشم خمارین تو خواب از چه گرفت؟ چون هیچ کسی برگ گلی بر تو نزد، سر تا قدمت بوی گلاب از چه گرفت؟ ای دوست، به دوستی قرینیم تو را، هر جا که قدم نهی زمینیم تو را. در مذهب عاشقی روا نیست که ما عالم به تو بینیم و نبینیم تو را. قدم از و وفا زدم من به هوای وصل جانم پر و بال ها زدم من پر و بال ها زدم به فروغ دیده ی دل به فروغ دیده ی دل شب هجر صبح کردن جا چه ذهبید هر چه دیدم به شکی به خود فزودم نه بلا به لب گشودم نه دم از جفا زدم من Thank you. ای لطف تو دست گیر هر رسوایی، وی عفو تو پرده پوش هر خودرایی، بخشای بدان بنده کاندر همه عمر، جز درگه تو دگر ندارد جایی، جز درگه تو دگر ندارد جایی. بدان بنده کن در همه عمر، جز درگه تو دگر ندارد جایی. شاخ گلی که نثار شد شماره 158 بود که با شرکت آقایان تجویدی، اکبر گلپایگانی و ناصر افتتاح در استودیوی گلها تنظیم شده بود. آهنگ موزون در مایه سگاه از آقای خالقی، اشعار از عراقی و کاظم رجوی متخلص به ایزد، گویندگان شمسی فضل‌اللهی و ثابت ایمانی.